Ja, ik wil graag Chris de Ploeg naar voren vragen en Angelo Delsen. Waar is Angelo? Ja, Angelo, kom erbij. Charlie, is Tofik al onder... Tofik is ergens, maar niet hier. Maar Tofik Diebi van Bijeen die is uiteraard ook uitgenodigd en die is onderweg. Dus we gaan het zien. Ja, heel fijn dat jullie er zijn. Angelo Delsen, jij bent de lijsttrekker van de SP in Amsterdam. Kan je kort vertellen, als jij nou deze leus ziet, hè? Hou de verkiezingen Trump vrij. Waar moet je dan aan, in het algemeen aan denken bij vrije verkiezingen? Heb je het idee dat dat in Nederland gewaarborgd is? Nou, ik denk dat het op meerdere manieren onder druk staat. Enerzijds heb je natuurlijk de sociale media, waarvan je weet dat de rijken, even om het zo te zeggen, dat die daar een vinger in de pap hebben. En dat ze dus ook bepaalde content kunnen pushen, vaak rechtse content pushen. Dat is heel erg gevaarlijk. Anderzijds zie je natuurlijk dat wij als Nederland zo ontzettend afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. En dan heb ik niet over defensie, maar voornamelijk over onze infrastructuur. En dat we daardoor volledig te blackmailen zijn door een misdadige staat. En dat wij als Nederland er eigenlijk heel weinig aan tegen kunnen doen. Dus wat wij moeten doen is ons zo snel mogelijk die koppelen, zo snel mogelijk loskomen van de Verenigde Staten, want zonder dat zullen wij een soort van kolonie zijn. Ja, en denk je, maar dus kan dat? Is dat fysiek mogelijk of denk je van ja, dit is eigenlijk al te laat? En want hoe zie je dat dan praktisch? Ja, wat zijn praktische dingen die we kunnen doen in ons misschien dagelijks proces, maar ook als we in aanloop naar de stemming, hè, of naar de verkiezing, we hebben nog 12 dagen. Wat zijn de dingen die mensen hier, mensen thuis kunnen doen? Nou ja, we zijn heel erg laat. Ik denk dat dat duidelijk is. Daar mogen we best wel wat van vinden als je kijkt naar onze overheid. Maar er zijn wel alternatieven en die moeten we zo snel mogelijk pakken. En dat gaat ook niet alleen om de overheid, daar mogen we wat van vinden, maar het gaat ook over onze eigen organisatie. Zelf je dingen opzetten, maak gebruik van de alternatieven die er zijn. Dat ten eerste. Maar zorg ook ervoor dat je binnen al die sociale middelen die je hebt, dat je dingen zelf gaat doen met de mensen om je heen. Dat je met z'n allen een sociaal vangnet bent, in plaats van dat je alleen maar naar die overheid kijkt, waarvan we eigenlijk al lang al weten dat het niet 100% vertrouwen is. Ja, oké. Okay. Chris, kom je ook even bij? Ja, je staat helemaal daar, maar kom lekker hier. Nee, heel netjes, heel keurig. Nou is het zo dat we zitten natuurlijk... Ja, als ik kijk naar bijvoorbeeld hoe jongeren zijn, ik geef zelf les op middelbare school. Ik heb gelezen dat de Forum voor Democratie verreweg de populairste is onder jongeren, omdat die ontzettend veel op TikTok zit. Denk jij dat we daar ook iets moeten doen? Bijvoorbeeld kan het een keuze zijn om ook daar deel aan te nemen en daar actiever te worden? Of moeten we juist zeggen, een beetje wat Angelo zegt, nou, je moet daar eigenlijk je eigen alternatief tegenover stellen? Ik denk dat je het eigenlijk allebei moet doen. Ik denk dat het een beetje naïef zou zijn om te zeggen dat als wij allemaal maar niet op alle social media gaan zitten, dat het zichzelf gaat oplossen. Want het probleem is dat daar nou eenmaal de meeste mensen zitten. Ze hebben eigenlijk al een soort monopolie. Dus wij moeten juist zorgen dat mensen ook onze content zien. En we hebben ook gezien, soms kan het ook een positieve werking hebben. Hè, bijvoorbeeld met Palestina weten we bijvoorbeeld dat TikTok nu gecensureerd wordt in de Verenigde Staten. Juist omdat er heel veel content over de genocide werd gemaakt. Dus het kan ook een positieve werking hebben. Maar ik ben het wel eens met Angelo dat er gewoon een heel diep probleem zit met dat er een aantal Amerikaanse techmiljardairs eigenlijk onze hele digitale infrastructuur in handen hebben. En als we dat echt willen aanpakken, ja, we moeten zowel onze eigen alternatieve infrastructuur gaan bouwen, maar we moeten ook de macht van onderop opbouwen om te zorgen dat we dat ook op grotere schaal kunnen doen. Want het is één ding om een soort van als burger hier en als burger daar te doen, maar het is nog veel krachtiger als je echt vanuit de overheid investeringen krijgt. Als bijvoorbeeld, ja, we hebben bijvoorbeeld in de gemeenteraad ook moties ingediend om helemaal van Microsoft en dergelijke af te stappen. En wat me heel erg irriteert hier ook aan, is dat er op een of andere manier, want we zijn inderdaad volledig afhankelijk en het is super gevaarlijk. We hebben het gezien met het ICC bijvoorbeeld, Internationaal Strafhof. Nou ja, die willen Netanyahu oppakken. En vervolgens wordt hij uit zijn e-mail gegooid, de hoofdaanklager, door Trump. Ze hebben ook een Hague Invasion Act. Dus als er ooit een Amerikaan wordt opgepakt, dan zijn ze van plan om Den Haag binnen te vallen. En op een of andere manier, en nou ja, we hebben het over Groenland, zag ik hier inderdaad staan. Dus zulke openlijke dreigingen zien we niet eens vanaf Rusland richting NAVO-grondgebied. En op een of andere manier wordt die dreiging niet gevoerd. En dat is inderdaad ook een soort van totale afhankelijkheid van onze elite, die zo vervlochten zijn met het Amerikaanse kapitaal, met de vastgoedmarkt daar, met de politiek daar. En dan zie je dus ook, als wij voorstellen doen om van Microsoft af te stappen, dat het niet eens serieus wordt genomen. Terwijl een voorstel om bijvoorbeeld Chinese camera's af te stappen. En dat is gewoon hardware. Dat is niet soort van, je kan die camera ook makkelijk weghalen. Dat is niet je hele infrastructuur. Maar dat gaat er meteen doorheen. Weet je wel, er was niet eens een concrete dreiging zoals met Microsoft. Er was een soort theoretische mogelijkheid dat er misschien een backend. Ja, dat is meteen, weet je wel, hup, wordt geregeld. En we zijn gewoon totaal afhankelijk. Gewoon als Trump de gemeente hier plat wil leggen morgen, dan kan dat gewoon. Het laatste ding wat ik erover wil zeggen. Er zijn gewoon alternatieven. Ik heb nog een paar maanden geleden was ik bijvoorbeeld bij een hele goede workshop van Bits of Freedom. Een organisatie die heel veel mee bezig is. Er zijn gewoon hartstikke veel alternatieven. Zowel voor burgergroepen en stichtingen als voor grotere organisaties vanuit de overheid. Om echt je eigen onafhankelijke digitale infrastructuur op te bouwen. En dat moeten we gewoon gaan doen en daar moeten we gewoon aan investeren. En het is een combinatie inderdaad van het van onderop doen. Maar het is ook een combinatie van de beweging opbouwen. Zodat we ook de overheid onder druk kunnen zetten om het ook op grotere schaal te gaan doen. Want dan zijn het ook echt zoden aan het dijk. Dankjewel. Hey, is het, ja, klopt maar voor. Is het voorstelbaar wat je nu ziet in de VS, hè, dat Trump echt bezig is om de midterms te ondermijnen? Ook dingen zegt als, nou, misschien een goed idee dat ik voor een derde termijn ga. Of misschien een goed idee om verkiezingen sowieso uit te stellen of af te schaffen. Hè, dat is als schijntje. Is dat, het lijkt zo moeilijk voorstelbaar hier, ook een beetje omdat, zeg maar, ja, we hebben een veel pluriformere manier van politiek bedrijven. Denk jij toch dat het voorstelbaar is dat zoiets kan gebeuren, maar misschien op een andere manier, maar met zo'n uitslag, dat je dus echt zegt van, nou, verkiezingen in Nederland, dat gaan we uitstellen, dat gaan we niet meer doen. Is dat voorstelbaar of ben ik nu te dystopisch bezig? Sowieso is alles voorstelbaar. Ik bedoel, je ziet al dat Wilders inderdaad even aan het tasten was. Daarna heeft hij zijn keutel ingetrokken. Maar je zag al, hij was even aan het aantasten van, hey, kan ik hier al heen? Oh nee, nog niet. Nou ja, dan gaat hij gewoon een ander moment afwachten dat hij het wel kan doen. En het probleem is inderdaad, en dat zei een van de sprekers ook, volgens mij was jij of de ander, op het begin van die dreiging voor de democratie, dat gaat dus ook vaak geleidelijk. En we zien nu al hele zorgwekkende ontwikkelingen, dat letterlijk antifascisme door de meerderheid van het parlement wordt gecriminaliseerd. Ik bedoel, als je tegen antifascisme bent, dan ben je dus voor fascisme. Ja, sorry, zo simpel is het gewoon. We hebben gezien, en kijk, dat denken mensen dan dat een soort ver van je bed show, de genocide in Palestina, dat gewoon anderhalf jaar bijna unaniem door de hele Nederlandse politiek werd gesteund. Ik bedoel, de Vonk was echt wel onze partij een van de uitzonderingen die daar vanaf dag één tegen was. Ik heb hier heel veel vrienden die ook in elkaar zijn geslagen op straat als ze er tegen demonstreerden. Ik bedoel, ik denk echt dat het een illusie is om te denken dat je zo massaal een volk kan uitmoorden voordat het hierheen gaat komen. En nou ja, ik ben pas een paar maanden in de politiek, ik ben al veel langer activist, ik schrijf hele boeken. Specifiek over dit hele thema van een koloniale boemerang. Het probleem dat heel vaak als jij geweld pleegt in de koloniën, in het mondiale zuiden, dat je ziet dat terugkomt. En we zagen dat in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. En ik ben bang dat we dat nu ook gaan zien. En ik vind het ook geen toeval dat wij de grootste verkiezingswinst van Wilders ooit hebben gezien, precies die eerste maanden toen die genocide van start ging en toen we overal super intensieve desinformatie vanuit Israël, vanuit de Verenigde Staten, vanuit zionistische lobbyclubs ook in Amsterdam zoals het Sidi zagen, die gewoon een en al de Palestijnen aan het demoniseren waren, die het hadden over afgehakte hoofden van baby's wat niet bleek te kloppen vanuit de Telegraaf, hadden een Frans Timmermans die het had over de cultuur van de dood, dus het was het hele politieke spectrum die daarin meeging. En dan onze demonstranten die op straat staan, die zijn dan ineens allemaal Hamas en weet ik veel wat. Verbaast het je dan dat je daarna ineens zo'n zegen krijgt van de PVV? Dus we moeten ook zien hoe die dingen met elkaar samenhangen en we moeten ook gewoon wat kritischer zijn. Ja, de dreiging, Trump is een gigantische dreiging, maar Trump gedijt ook met de lafheid van een groot deel van het politieke centrum, die gewoon heel erg daarin meegaat. Ik bedoel, we hebben een Mark Rutte nu, die ja, bijna de pik van Trump loopt te zuigen elke dag. Nou ja, dat was een centrumliberaal, zogenaamd. We moeten ook echt breder ons ertegen gaan verzetten en dus ook werkelijke alternatieven naar voren gaan schuiven. Je ziet het ook wel bij Sanchez, hè, de Spaanse premier die er erg tegen is. En Anthropic, dat bedrijf in de VS, had ook zijn dingen we niet wil leveren aan Trump. Dat heel veel effect en positieve reactie geeft. Angela, ik kom weer even terug bij jou. Denk je dat het op lokaal niveau dat we iets kunnen doen waardoor die tegenbeweging, dus tegen deze zeg maar ondermijning toch van de democratie. Is daar iets te doen? Je noemde net al een paar dingen, maar wat zouden de... Bijvoorbeeld in de gemeenteraad van Amsterdam, is er iets wat je daar voor elkaar kan krijgen op dit punt? Nou, het zijn verschillende dingen. Ten eerste gaat het erom dat de gemeentelijke overheid, die moet sowieso van de cloud af en die moet van de Amerikaanse servers af. Ja. Er zijn Europese alternatieven waar je wat mee kan. Daarnaast denk ik dat wanneer het gaat over desinformatie, dat wij gewoon best wel een belangrijke opdracht hebben met elkaar. Er is namelijk gewoon heel veel desinformatie. En dat gaat niet alleen over desinformatie over sociale media. Dat is eigenlijk juist het platform waarvan ik denk, daar moeten we gaan knokken. Namelijk op onze content om die de voorrang te laten hebben. Om te laten zien, oké, er is een ander verhaal dan het verhaal dat er wordt gegeven momenteel door extreem rechts. Maar dat gaat ook bijvoorbeeld wanneer je kijkt naar de mainstream media. Waar afgelopen jaar er feitelijk alleen maar verschillende kleuren rechts op tv waren. En voor een heel groot gedeelte van deze samenleving is alsnog gewoon op tv, is dat wat de waarheid is. En als ik inderdaad kijk naar Donald Duck of Wierd Duck. Wat hij elke dag aan idiotie mag verspreiden. Als ik kijk hoe een ex-agent toevallig, de voormalige commissaris Schapen, die zat in Den Haag in de Schilderswijk, wat hij allemaal voor racistische drek mag uitspreken. En dat mensen dat normaal vinden en dat ze dat gaan internaliseren als iets normaals, hè, om op die manier over andere bevolkingsgroepen te spreken. Dan hebben we best wel een grote opdracht. We kunnen niet meer op de VARA rekenen. Dat konden we al niet. Dat is nu nog veel erger. Dus we moeten met alternatieven komen. En eigenlijk zeg ik gewoon iedereen die hier staat. Maak gebruik van de mogelijkheden die je hebt. Je hebt een telefoon. Je hebt een stem. Ga maar spreken. Ga vertellen wat je weet. En maak dat hele internet. Maak het maar flat het met zeg maar onze ideeën. Want die ideeën die zijn superieur aan die ideeën die zij hebben. Maar we moeten ze wel gaan pushen. En ja, zij hebben meer geld. Dat weten we allemaal. Maar aan het einde van de dag zijn wij met meer. En dat is waar het om gaat. Dus heb ik het gehad over wat je als gemeente kan doen, ja. Wat we zelf kunnen doen en ook een stukje van zelforganisatie. Zeker een stad als Amsterdam, daar heb je natuurlijk ook het stukje autonomiteit. Zeg maar, je hebt al die verschillende autonome groepen, die zijn heel goed in staat om zichzelf te verenigen en op die manier alternatieven te bieden voor de statelijke overheid. En ik denk dat we daar ook heel veel naar moeten kijken en dat we daar de voorbeeld van moeten overnemen, zodat we juist buiten dat parlement gaan bouwen aan iets groters. Daar begint het. En voor de rest moeten we gewoon verkiezingen winnen. En op die manier het kapitaal uit onze stad dwingen. Ja, zo simpel is het. Dankjewel. Ja, over iets groters bouwen gesproken. Er zijn plannen om een enorm datacenter te bouwen bij Sloterdijk. Ik woon daar toevallig zo'n beetje, dichtbij in ieder geval. Als ik me niet vergis zijn het 3 torenflats van 12 verdiepingen hoog of zo. Die het stroom van... 250 of 300.000 huishoudens. Dat, is dat iets waar we nog iets mee kunnen? En is dat iets wat in de gemeenteraad al speelt? Of is dat een gepasseerd station? Kan je daar iets over... Nou ja, kijk, er wordt ons voorgesteld dat het een gepasseerd station is, dat je niks meer aan kan doen. Je kan er altijd wat aan doen. Dingen kosten soms wel geld. Dan denk ik dat we dat of gewoon moeten reserveren, of ervoor moeten zorgen dat we die rechtszaken aangaan, dat die rechtszaken winnen. Je bedoelt het contract wat dan met Microsoft is? Uiteindelijk wel. Kijk, er zijn verschillende dingen. Op het moment dat die grond niet aan Microsoft wordt verkocht, of dat die verkoop wordt ingetrokken, dan gaat het ons geld kosten. Oké, dat kan zijn. Maar op het moment dat het gaat over de rechtszaak, omdat zij er recht op hebben, ja, dan moet je die strijd gewoon aangaan. Want het is inderdaad totaal ridicuul dat er zoveel mensen straks niet meer kunnen wonen, omdat één groot bedrijf, een bedrijf waar we in feite tegen zijn, dat die hier kiest om eerst de hele gemeenteraad en de gemeente te bedoezelen. Met een soort van trucje van, nou ja, je mag niet zo'n grote toren, dan bouwen we 2 kleinere torens. Daarmee de stad probeert op te lichten. En dat we dan vervolgens niet in staat zouden zijn om ze eruit te krijgen. Ja, daar moet je je tegen verzetten. En ik denk dat wij er een hele sterke partner in zijn. Ik denk dat jullie er straks sterke partner in zijn. Nou, en Tovik is er nu niet, maar die zal er ook een hele sterke partner in zijn. En kijk, zeker als je kijkt naar de komende verkiezingen. Ik hoor al anderhalve maand GroenLinks, Partij van de Arbeid, hoor ik allemaal supermooie linkse dingen beloven. Maar uiteindelijk gaan ze straks samen met D66 gaan ze de stad weer verkopen. En als we dat willen voorkomen, nou, dan moet links heel erg sterk zijn. En ik zag net een hele mooie sticker met stem links. Nou, die sticker zou moeten zijn stem zo links mogelijk. Want dat is uiteindelijk de enige manier om dat toch soms leugenachtige centrum naar ons toe te trekken. Stem linkst is het dan. Stem linkst. Ja, oké. Okay. Ja, de vonk heeft ook met elektriciteit te maken. Dat het datacentrum gaat natuurlijk enorm veel elektriciteit kosten. Is daar nog iets, want dat is het, we zitten in een situatie waarin het net vol zit. Kunnen we op die manier nog iets doen, denk je? Ja, ik ben het helemaal met Angelo eens dat we gewoon alle middelen moeten gebruiken die we hebben. Het is ingewikkeld en het lijkt heel erg trouwens op, we hebben een ander geval ook met dat Israëlische chemiebedrijf in Noord, wat de lokale bewoners aan het vergiftigen is, basically. Bij ICL? Of nee? ICL, ja, absoluut. ICL, ja, dat zit volgens mij nog wel aan de zuidkant van het IJ, maar het waait allemaal het IJ over. Ik ben er toevallig nog bij een demonstratie geweest met de fanfare. De impact zit in Noord. En we weten sowieso dat ze enorme stankoverlast hebben. Er zijn ook verdenkingen dat er wellicht verhoogde longkanker. Er is heel erg verhoogde longkanker daar. En het lijkt ons logisch dat het met elkaar te maken heeft. We hebben ook een motie ingediend om daar onderzoek naar te doen. Wat we de hele tijd horen is inderdaad van, oh, dat kost te veel geld als we ze willen onteigenen. Zelfs al overschrijden zij trouwens de normen die er gewoon zijn, die in hun contract staan. Ik wil er twee dingen over zeggen. Eén is inderdaad, nou ja, misschien moeten we kijken of we dan toch dat dan maar betalen. Maar eigenlijk wil ik dat wij ook gewoon op tafel leggen dat het eigenlijk belachelijk is dat we überhaupt deze bedrijven moeten uitkopen. En nu is het juridisch zo dat dat moet. Maar die regels zijn ook maar door iemand geschreven. En die regels kun je ook gewoon veranderen. En ik denk dat we ook gewoon meer de strijd aan moeten gaan met Den Haag. En het moeten gaan politiseren. En ook Amsterdam is relatief links. Maar laten we dat dan ook gebruiken om wat dingen op tafel te gooien. En ook het publieke debat in het land te veranderen. En ook te laten zien van, blijkbaar wil Den Haag dat onze lokale inwoners in Noord worden vergiftigd. En dat wij het hele elektriciteitsnet volgooien. Terwijl we een tekort hebben aan woningen. Terwijl we een gigantische klimaatopgave hebben. Dat een of andere Amerikaans bedrijf zoals Microsoft hier alle energie verbruikt. Ja, leg het maar op tafel. En laat die partijen zich maar verantwoorden. En gaat dat politiseren. En wie weet dan over een paar jaar gaat dat veranderen. En wie weet kunnen ze dan wel gewoon onteigenen zonder vergoeding. Ik bedoel, in principe kan dat gewoon. Ja, want je krijgt natuurlijk wel altijd, de boemerang ook van, het publiek wil allemaal AI-filmpjes en ChatGPT gebruiken. En daardoor hebben we dan zoveel, dat is altijd de boemerang die je krijgt, ook bij zeg maar Shell-rechtszaken, van ja, maar het publiek wil rijden. Dus, maar het is toch, het moet mogelijk zijn om de bedrijven gewoon zoveel op te leggen, zeg maar zoveel te verhinderen. Dat ook veel onmogelijker wordt om te doen. En dat het dus ook geen businessmodel meer is om zo makkelijk energie te gebruiken aan eigenlijk onzin. Ja, en ook sowieso trouwens moet ik hierbij zeggen, heel leuk en aardig AI, maar dit is nu eigenlijk gewoon collectieve roof van al het collectieve intellectuele werk van generaties aan mensen die zij gewoon in één keer allemaal jatten. Ik bedoel, Pirate Bay en zo, die mochten niet. Die kregen allemaal rechtszaken in hun broek, maar blijkbaar al die Amerikaanse bedrijven, die mogen alles jatten en dan moeten wij voor hun winsten. Ik bedoel, als er een voorbeeld is van iets wat gecollectiviseerd moet worden en in publieke handen moet zijn, lijkt me dit nou een heel goed voorbeeld. Dus sowieso ook, je had het over de fossiele industrie, dat is natuurlijk gewoon totale propaganda. Kijk, mensen willen gewoon betaalbare, toegankelijke energie. Het probleem is, dat is al trouwens goedkoper groene energie nu vaak dan fossiel. Het probleem is dat het niet winstgevend is voor private bedrijven. Wij moeten daar dan dus vanuit de overheid publiek in gaan investeren. De Vonk heeft daar trouwens ook hele concrete voorstellen voor om dat samen te doen. Op die manier kan je ook de energiearmoede oplossen waar we hier nu 50.000 huishoudens hebben in Amsterdam met energiearmoede. Dus een soort van dat hele idee dat het allemaal maar individuele keuzes zijn. Ja, omdat we geen publiek toegankelijk groen energiebedrijf hebben, omdat we beperkte mogelijkheden hebben, omdat alles in handen is van grote bedrijven. Ik wil letterlijk het idee dat jij individueel verantwoordelijk bent, was gewoon propaganda van BP. Die kwam ooit met de carbon footprint. Dat was gewoon een marketingtrucje om iedereen alleen maar bezig te laten zijn met hun eigen afdruk en niet met de afdruk van die grote bedrijven. Een beter milieu begint bij jezelf. Dat ja, precies. Ja, precies, ja. Hey, heel erg veel dank. Zijn er vragen uit het publiek? Misschien nog één kan, hè? Een publieksplatje. Ja, of Angela, je mag ook nog wat zeggen, dus uiteraard. Ja, goed, je begint over onteigenen. Ik word er eigenlijk wel een beetje enthousiast van. Ik denk dat we inderdaad de komende periode ook moeten gaan kijken hoe we als gemeente ook kunnen pionieren wat dat betreft. Dus er zijn natuurlijk gewoon heel veel wetten die uiteindelijk de gezondheid van mensen beschermen. Er zijn heel veel wetten, noodwetten die ervoor zorgen dat op het moment dat het echt niet kan, dat je als overheid kan onteigenen. En ik denk niet dat het heel gek is om de komende periode moties te gaan indienen, te gaan kijken, oké, hoe gaan we die overheid zo ver zetten hier in Amsterdam, om inderdaad dat randje van de wet op te zoeken. En daarmee misschien een stuk pionier voor de rest van Nederland te zijn. Mooi, ik zie hier enorme mogelijkheden. Gemeenteraad Amsterdam onteigent het hele land. Ik vind het zo fantastisch. Het kan zomaar, ja precies. Heel veel dank, jongens, geef ze een warm applaus. Hartstikke mooi. Jullie kunnen weer terug in het publiek als je dat wil.